Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Kovács Tücsi Mihály fog leginkább örülni ennek a hírnek, amivel gondoltam, hogy most kezdünk. És szó is volt már erről a műsorban, hogy közösségi oldalakról is tájékozódnak a betörők. Ezt egy hírben találhatjuk, mégpedig a Twitter és a Facebook közösségi oldalakról van szó, ahol egy felmérés szerint, amit egyébként egy biztosító vállalat végzett el, részben megtért egykori betörők megkérdezésével kiderült, hogy a betörők 12%-a úgy derítette föl a betörési színhelyet, hogy felmérte a közösségi oldalakon a felhasználóknak a magánéletét. Tehát, hogy hol vannak, hol laknak, mikor utaznak el nyaralni, mit lehet róluk tudni. Ez abszolút elképzelhetőnek tartom, mert már csak a fotókat érdemes végignézni, hogy a háttérben milyen excájkok vannak fönn a kandalló párkányon, mi flóge festmény a falon, meg, vagy ahogy divatos bizonyos körökben hány darab 20 000-essel tudok lobolegyezni magamat, miközben a fotó készül. Ez már azért jó ötleteket adhat, hogy hova érdemes betörni. Van még egy érdekes, hogyha az ember fórumokat nézeget, akkor a fórum szabályzatokban már benne van az, hogy ilyen jellegű információkat kismama fórumon tipikusan ne tegyünk közé, hogy mikor megyünk el szülni, mert annál pontosabb és ideálisabb betörési időpontot ugye nem fogunk tudni teremteni, hát akkor nyilvánvalóan nem lesz otthon senki. Erre mondta az Ali G, hogy leaving their homes for unique bargain opportunity. Tehát? Tehát ott hagyják üresen a házukat. Hát, hogy mondjuk ezt? Speciális üzleti lehetőség kedvére, igen. A társaságban volt valaki egyébként, aki már vagy fórumon, vagy közösségi oldalon kiírt már magáról ilyen információkat, hogy mikor megy nyaralni például? Nem, én speciális, de nekem több eszem van nálam, meg van beszélve a szomszéddal az is, hogy megkapja egyrészt a lakáskulcsomat, meg a postaláda kulcsát, hogy a postaládámat is ürítse, tehát már az egy betörőnek önmagában információ, hogyha látja, hogy tele van az postaláda reklámújságokkal, akkor tudja, hogy napok óta nincs itthon senki. De ilyen hibákat én már nem követek el. Egyébként Richard Taylor, egykori betörő, jelenleg metodista lelkész, azt mondta a Daily Telegraph brit napilapnak, hogy korábban csak a teljes embertől vagy a postástól lehetett információkat megtudni arról, hogy éppen ki, mikor és hol nyaral, vagy hogy mikor tartózkodik otthon. Hát igen, erre emlékezünk csak a Reszkesetek betörők első részére, ami pont arról szólt, hogy a betörő banda ugyebár a Joe Pesci rendőrnek öltözve járta végig a kertvárost, és mindenhova megkérdezett, hogy elutaznak karácsonyra? Van biztonsági rendszerük? Ugye égnek a lámpák ilyenkor, és mindenki boldog-boldogtalan a rendőrruhás embernek elmondta, hogy igen, megyünk, ó, lesz itt, villogni fognak a fények, hogy mi nem vagyunk itt, persze, van riasztó. Úgyhogy mikor mi megvártam, hogy mindenki elment, és egyesével kipakolta a lakásokat. Ezt teljesen így megy már az információszerzés. Na de szóval tényleg az adatainkra kell ilyen módon is vigyázni. Szóval nem csak az elektronikus világban, a számítógépeken kell vigyázni az adatainkra, hanem ilyen szempontból, hogy a szomszédnak hogyan mondjuk el, kiben lehet bízni, postásban például. Az elmúlt 20 évben a vírusok alapján egyetlen dolgot meg kellett volna tanulnunk. Tehát az, hogy az internet annak idején egy ilyen naivitással elindult annak idején, hogy ugyan már, hát ez olyan szép és jó világ, ki akarna itt rosszat nekünk? Láttuk, hogy mi lett belőle, akkor legalább most jöjjünk rá, hogyha most indulnak a közösségi oldalak, egyéb információkat, nem olyan szép és jó a világ, mint ahogy mi hisszük. Én sosem szoktam közösségi oldalakon ilyen információkat kitenni magamról. Már odáig fajult a dolog, hogy már minden fotót levettem magam, szóval kész, és gyakorlatilag semmit nem lehet rólam megtalálni, de mégis ott vagyok. Viszont én úgy gondolom, hogy ez már a paranoiának a másik oldala, tehát a közösségi oldalak közösségépítésre valók, és a közösséget, baráti, ismerősi kapcsolatokat úgy tudok ápolni, hogy információkat osztok meg magamról, hiszen így megy a családi és a baráti kapcsolatok építése. Tehát valóban nagyon ellentmondásos a helyzet, amit kérdezel, Árpi. Igen, és neked is igazad van, Tücsi. Igen, fogjuk vissza az adatainkat, figyeljünk mindenre, ugyanakkor meg nem zárkózhatunk be, hiszen itt vannak ezek a kapcsolattartási lehetőségek. Azok csak úgy tudnak funkcionálni, hogyha igenis teszek ki adatokat. Én nem tudok kapcsolatokat építeni a közösségépítő portálon, azt sem mondom meg, hogy melyiken vagyok fönt, mert teljesen visszafogtam mindent. Egyébként mégis megtalálnak azok, akik nagyon akarnak, de hogy mikor vagyok otthon, meg nem, azt már onnan nem fogják tudni kideríteni, de egyéb más szolgáltatásokból elképzelhető. Mondjuk érdemes szerintem arra figyelni, és erre próbálnak a közösségi portálok is ügyelni, hogy kétfajta funkciót tesznek lehetővé: az ismerőseim megismerhessék ezt az információt és ezt az adatot, vagy bárki boldog-boldogtalan megismerhesse rólam ezt az információt és ezt az adatot, és hogyha ezt valaki jól kezeli, akkor egyrészt közösséget épít, másrészt meg nem szolgáltatja ki magát. Valószínűleg a hacker iskolának a második tanóráján ez az alaptananyag, hogy hogy lehet a levédett információt egy ilyen közösségi portálról leszedni. Igen, tehát olyan dolgokat nem kell föltenni, ami például beazonosítja, hogy tényleg, hogy mikor vagyok otthon, vagy mikor nem, vagy milyen az én anyagi helyzetem. Amikor az, hogyha föl akarok magamról tenni fotókat, mondjuk rólam egyetlen egy fotó van föl, ami éppen szkafanderbe lebegek a föld körül, tehát most vagy nem állapít meg ebből senki semmit, vagy pedig azt mondja, hogy ez volt ott utoljára fönn 32 millió dollárért az űrbe, úgyhogy őt kell kirabolni. De szóval lehet úgy fölrakni az emberről képeket, hogy ne lehessen a környezetéről megmondani semmit. Tehát lehet úgy családi képeket, hogy azért lehetőleg nem mindenkin az aranycsmuk legyen rajta, ne a páncélszekrény ajtaja előtt legyen a fotó, és akkor a Monalizát átölelve a falon próbálom a képet. Tehát van egy észszerű határ. Tehát nekem is fenn vannak az iskoláim, a születési dátumom, aminek gyakorlatilag nincsen jelentősége, mert nem használom sehol, ahol biztonsági kockázatot jelent, de amivel régi barátok, régi ismerősök meg valami alapján be tudnak azonosítani, azok az adatok fenn vannak. A másik fontos dolog, hogyha egy kicsit a betörők mellé is nézünk, ugye, hogy van egy ilyen adóhatóságnak nevezett valami, és ők is előszeretettel látogatják azokat a portálokat, és ellenőrzik azt, hogy ugyan a minimálbérből a vállalkozó hogyan utazott el először Tájföldre, aztán Hawaii-ra, és aztán még Új-Zélandra is ugyanabban az évben, így egymást követő rövid időszakonként, mert hogy mindenhonnan vannak dokumentált fotók. És nézzük meg, hogy az a 500-as Merzsó, aminek nekidől és a rendszáma jól olvasható a képen, az vajon Jocó kinek 2. A nevén van, igen. Valószínűleg egy kicsit összehúzta magát. Kezdjük a műsort ma is Dragon György hírszíporkáival. Lenyomják az e-könyvek a nyomtatottat. Vendégünk lesz Varsányi Dániel, akivel arról beszélgetünk, hogy sikeressé válhatnak-e a magyar induló vállalkozások technológiai ötletei. Nemrégiben zajlott le ugyanis a vállalkozási ötleteket és terveket a befektetőkkel összekapcsoló verseny, amelynek vendégünk az egyik szervezője. Az infószótár ma esti kifejezése a játékvilághoz kapcsolódik. Melyik a népszerűbb, a marokkonzol vagy a kézi konzol? Nagy testvér rovatunkban Kovács Tücsi Mihály a saját webkamerájukkal megfigyelt iskolás lányok esetéről beszél, Tudás Ágnestől pedig egy német eset kapcsán megtudhatjuk, hogy lopás-e a sajtófigyelés, ha publikálják a kivonatolt cikket. Paradigmaváltás a webes adatbázis kezelésben, Borek András mutatja be az új módszert, és végül Spányik Balázs egy újabb megoldást kínál ahhoz, ha többféle operációs rendszert futtatunk egy gépen. Rendet vágunk az oprendszerek között. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát azt hiszem, hogy most már tényleg a majdnem teljes asztaltársaság itt van. Kezdjük a hölgyel, Tudás Ágnes, internetes digitális jogászunk. Szép jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplecsek! Spányik Balázs, PC-tip rovatunk szerkesztője, alias Chatman. Jó estét! És én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. A műsorunk hallgatóinak hadd ajánljam a weboldalunkat, www.netidők.hu. Dragon György, kezdjük a hírsziporkákkal. Nem nagyon tudom, hogy most mivel készültél, de majd most ki fog derülni. Nem kell félni, sok mindennel készültem, hogyha mondjuk 3-4 óránál tart az adás, akkor is lenne még milyen hírről beszámolni. Sok minden történt a világban, de az egyik legfontosabb és a kulturális életünket legjobban befolyásoló hír, az talán az, hogy az Amazon.com-on, amelyik a világ egyik legnagyobb ilyen kultúra árusító, tehát többek között kultúrát is árusító oldala vagy ilyen internetes áruháza, az elektronikus könyvek eladása túlhaladta a nyomtatott könyvek eladását. Ugye az Amazon.com az pont arról lett világhírű, hogy könyv árusító oldalként indult sok-sok évvel ezelőtt, hát azóta már árusítanak kapától kaszán keresztül mini repülőgépig mindent. Gumicsizmát, mindenfélét, de hát ugye könyv témában azért ők nagyon szignifikánsak. Képzeljétek el azt, hogy a negyedéves jelentés szerint 100 eladott nyomtatott könyvre 143 jutott, és a legutolsó havi jelentés alapján már 80% a különbség az elektronikus könyvek javára. Ez minden nyelven eladott könyvre érvényes, ami az Amazonon hozzáférhető, vagy nagy a magyar könyvekre? Igen, tehát ez a komplett Amazon forgalomra igaz, tehát akár francia, akár német, akár, de hát ugye szignifikánsan még az angol irodalomról, angol könyvekről van szó. Egyébként 2010 első 6 hónapjában háromszor annyi elektronikus könyvet adtak el, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban. Tehát elképesztően dinamikusan nő ez a dolog. Az áruház most pontosabb adatokat azért ennél nem közölt, csak azt, hogy háromszor annyiról van szó. Ehhez hozzájárul az, hogy a saját e-book olvasójuk, ez a Kindle, amiről már többször beszéltünk itt a műsorban, egy újabb változatban jelent meg, jóval olcsóbban, mint az eddigiek, tehát nagyon-nagyon lefelé szorítják az árát, egyre több szolgáltatást tud, és egyre profibb. Tehát $259-ról $189-ra csökkent az ára. Ez azért egy elég nagy, tehát ez mennyi $70-os árcsökkentés, ez azért eléggé szignifikáns dolog, és hát ma már a könyveik egyre több eszközzel kompatibilisek, például nemrégiben jelentették be, hogy iPad, iPhone, tehát iOS platformon is olvashatóak az Amazon.com által árusított könyvek, nem sokára gondolom Android platformon is, vagy már is olvashatóak, tehát gyakorlatilag a platformok körét is kibővítették. Érdekes mondom, Magyarországon egyelőre még nem követjük ezt a divatot, jó magyar szokás szerint nagyon le van. Bár elindult ez egyébként ez a fejlesztés, tehát van már ilyen szövetség, erről tudunk. Igen, sőt, készülékek is vannak már. De egyelőre még vannak bizonyos problémák, ugyanis készülék van, szándék van, csak még könyv nincs. Tehát abban még a választék nagyon szegényes, és még egyelőre mindenki nagyon meg van ijedve, hogy úristen, mindenki le fog másolni mindent. Ja, pedig éppen a napokban beszélgettünk otthon, hogy rengeteg könyvet olvasunk, és eznek a könyveknek a 90% olyan, amit egyszer veszünk elő az életünkben, és kidobni meg sajnáljuk, hát mindenkit ilyen bölcsész típusú emberek vagyunk, de a könyv az érték, nem dobjuk ki, de ott áll már a pincében is egy csomó, és pont a napokban beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne egy ilyen e-book olvasó, csak tolnánk rá az e-könyveket, aztán utána megdelete, ha elolvastam. Alapvetően úgy látom, hogy a magyar piaccal az lesz a probléma, mint ami a magyar zenei elektronikus, tehát nem az elektronikus zene, hanem a elektronikus veszőzene piaccal, hogy nincs akkora árkülönbség az elektronikus és a nyomtatott könyv között, ami miatt megérni. Tehát abban az esetben, hogyha én egy könyvet 3200 forintért tudok fizikai valójában megvásárolni, és elektronikusan meg 2800 forintért, most csak mondtam egy példát, akkor nem fogom elektronikusan megvenni egyért. De pont itt a lényeg, hogy nem kell utána tárolni. Tehát nekünk ez hatalmas nagy előny lenne. Figyelj, nem kell tárolni. Ott van egy készülék, amiben a memóriájában elfér 400 könyv. A következő típusban majd valószínűleg 2000 könyv. Ha már megvetted egy könyvet, onnan is sajnálni fogod kitörölni. Az nem probléma, mert bővítem a memóriáját, de nem áll a lakásomban a rengeteg papír, nem fogja a port, nem fogom sajnálni, kidobni, ha meg ki kell dobni, akkor nem fogom utána hiányolni. De egyébként ennek a magyar piacnak tényleg az volt a rákfené, hogy amikor azt mondták, hogy jaj, hát a CD-k azért ilyen drágák, mert ugye bár 50% a kereskedője, és akkor a nagy kell raktár megint, meg úgy, meg amúgy. Tehát, hogyha milyen olcsó lesz majd, amikor elektronikusan lesz, és akkor kiderült, hogy elektronikusan letölthető a CD. Van rajta 10 szám, és a 3200 forintról felosztották 10-szer, és 320 forintért lehet letölteni egy számot, akkor ne szórakozzon. A verseny megoldja majd ezt. Hát nagyon remélem, hogy megoldja, lévén a korszerű eszközök már ismerik a magyar nyelvet, ismerik a standard formátumokat, tehát gyakorlatilag az elektronikus könyvolvasókkal ma már PDF-ben, vagy HTML-ben, vagy esetleg doc formátumban azért már tudunk könyvet olvasni. Ez egyik sem az igazi, mert egyik sem natív elektronikus könyvformátum, de gyakorlatilag, ha veszünk egy ilyen olvasót, akár egy Kobit, akár egy bármilyen más alternatív olvasót, azért nem maradunk olvasni való nélkül. Engem majd az a változat érdekel, ami így hozza az új könyv illatát is, meg azt a lappergetési részt. Nagyon érdekes, hogy ha már itt arról volt szó, hogy mennyire félnek attól, hogy Magyarországon mindenki le fog másolni mindent, és hogy ezért nehezen indul be ez a könyvpiac. Egyébként ez benne volt a hírben, mint ilyen hivatkozási alap, tehát valószínűleg, hogy ott van a levegőben ez a probléma. Van nekünk egy titkos kedvencünk, legalábbis nekem, de szerintem itt nézek Spányik Balázsra, és ő is biztos kedveli őket, ez a Kalózpárt Svédországban. Igen, ő is kedveli, akik ugye több mint 7%-os szavazati mennyisége bejutottak a svéd parlamentbe is, és most mindent megtesznek azért, hogy a többszörösen elítélt és megbüntetett Pirate Bay szolgáltató működni tudjon. De most nem ez a hír, hanem a hír arról szól, hogy net szolgáltatóvá akar válni ez a svéd Kalózpárt. Képzeljétek el, azt tervezik, hogy olyan internet szolgáltatást indítanak, amely teljes anonimitást biztosít a felhasználóknak, méghozzá úgy, hogy olyan elveken működne, teljesen más elveken működne, mint a többi szolgáltató, az ügyfelek teljesen anonimok maradnának, nem engedik meg a hatóságoknak, hogy figyeljék az ügyfeleiket, és nem rögzítenének semmilyen adatot. Ennek a szolgáltatásnak a kezdő ilyen teszt változatát nem sokára ki fogják próbálni, méghozzá Lund városában, Svédországban egy kéthetes teszt időszakkal, és ezzel 5%-át akarják a svéd internetpiacnak így első körben magukévá tudni. Már magyar hasonló jellegű kezdeményezések lelkesen üdvözölték ezt a szisztémát, és nagyon-nagyon kíváncsian várják, hogy ennek mi lesz a vége. Szerintetek van ennek létjogosultsága, vagy lehetne? A svédek sok mindenben előjárnak, tehát ők sok mindent kitaláltak már. Éppen most olvastam, hogy jelen pillanatban a Svédország tart legelől az elektronikus megfigyelések terén. Ott nagyon erős az ilyen megfigyelés. És egyébként egy szolgáltató, hogy akarnak nézni egy ilyen szolgáltatás, az oké, csak hogy a helyi felügyelet nem engedi meg nekik, akkor nem lesz. Tehát az ilyen egyszerű. Egyébként nem tudom, tudjátok, hogy ők át akarják venni a Pirate Bay-nek a működtetését, mert ebben az esetben ők, mint parlamenti képviselők mentelmi jogot élveznének, és ebben az esetben a Pirate Bay-t nem lehetne bezáratni. Most ez éppen a legújabb belpolitikai botrány Svédországban. Hát nagyon érdekes dolog történik. Kivéve, hogyha tettenérés van, mert akkor nem érvényes a mentelmi jog. És még egy gyors hír, így utoljára, nemrégiben számoltunk be arról, hogy a Microsoft saját telefonja, már nem is emlékszem a nevére, de ha valaki tudja, akkor hát, ha még emlékszem. Kin. A Kin. Nagy hát Kinban voltunk. Bizony nagyon-nagyon kis sikert aratott, vagy kínos bukást élt át. Hát most itt a nagy konkurens a Google, amelynek a Nexus One című telefonja, hát majdnem hasonlóan nagymértékű bukást hajtott végre. Ugyanis, de ők azt mondják, hogy semmi gond, betöltötte a célját. Hát én is ezt mondanám, hogyha abba kéne hagynom a gyártást és a forgalmazást, hogy végül is ennyi elég volt. Annyira keveset adtak el ebből a telefonból, hogy a cég nem árusítja tovább. És nem tudom, tudjátok, hogy mi az oka, hogy miért adtak el belőle keveset? Azért adtak el belőle keveset, mert független telefonként árusították, és a felhasználók nem értették, hogy megveszik a telefont, és nem kapnak hozzá szolgáltatást. Tehát olyan piacon, ahol eleve ahhoz vannak hozzászokva felhasználók, hogy a telefonhoz jár a szolgáltatás, bármilyen is legyen az, hogy most egy évre, öt évre, hat évre aláírok egy idézőjelbetéve rabszolgává teszem magam bizonyos szolgáltatóknál. Egy olyan telefon, ami hiába volt innovatív, hiába volt korszerű, hiába volt szép, dizájnos, megbukott csak amiatt, mert nem tudtak vele mit kezdeni, hogy hát nincs hozzá semmilyen szolgáltatás, ezért nem vették. De ezt nem értem. Ezt tényleg nem értem. Megveszem a telefont, és nem tudok vele telefonálni. Hát nálunk is lehet kapni olyan telefonokat bárhol, még a sarki Tesco-ban is. Tehát a kártya független telefonoknak van piaca. De Amerikában ahhoz vannak szokva, hogy fogalmuk nincs, hogy mit jelent az, hogy kártyafüggetlen telefon. Tehát a telefon bukását ez okozta, hogy kártyafüggetlen telefon forgalmazták. Ott még a visszapillantó tükörbe is bele van gravírozva, hogy a tárgyak nagyobbak, mint amekkorának látszanak. De egyébként erről az érvelésről nekem az a vicc jutott eszembe, mint amikor a mérges kismalac motorozik, és megáll a pirosnál, és így földül a motorra. És akkor fel akarják segíteni, akkor lett kisz, hogy kúsél, így szoktam leszállni. De. Egyébként annyiban igaza van a Google-nak, hogy ők azt nyilatkozták, hogy most már az ő operációs rendszerük annyira elterjedőben van, hogy nekik az is sokkal fontosabb, mint hogy saját készülékük legyen. Egyébként ez annyiban igaz, hogy valóban most már lassan a Kínában gyártott vonalzókban is Android operációs rendszer található. Tehát azért ez igaz, hogy terjedőben van. Az, hogy mennyire kompetens, vagy nem kompetens, azt nem a mi dolgunk eldönteni, de egy tény, hogy a világ két talán legnagyobb cége, a három legnagyobb cége közül kettő belebukott az önálló mobiltelefon kiadásába. Ez egy érdekes tanulság. Röviden mondom a hírt az elején. Versenyt szerveztek azoknak az induló magyar fiatalokból álló vállalkozásoknak, akik hát szívesen találkoznak a befektetőkkel, és a vállalkozások beindításához nagyobb tőke kell. Erről fogunk most beszélgetni Varsányi Dániellel, a verseny egyik szervezőjével, de kezdjük onnan a történetet, hogy a versenynek a címe az, hogy Elevator Pitch Competition. Honnan van ez az elnevezés? Mi a történet? Jó estét kívánok, sziasztok! Az Elevator Pitch Competition az egy Amerikából átvett standard szó. Tulajdonképpen azért van benne az elevator, mint lift. A Pitch Competition alapvetően csak annyit jelent, hogy ilyen befektetőknek bemutatjuk a portékánkat, mint projektünket is, tőkét próbálunk tőlük szerezni, de azért került a lift szó elé, mert Amerikában egy olyan sztori terjedt el, hogyha mondjuk New Yorkban egy 50 emeletes felhőkarcolóba bekerülünk, és éppen egy kockázatőkéshez megyünk, aki a 48-on van, de a főnök pont egy liftbe kerül velünk, akkor annyi időnk van igazából megnyerni őt a projektünknek, még fölérünk vele a 48. emeletre. Vagyis pár perc alatt el kell adnunk az ötletet, vagy a szolgáltatást. Pontosan erről van szó, és ugye nálunk is az Elevator Pitch Competition-nél mindössze 2 percet adtunk arra, hogy a projektedet prezentáld. Mondjuk ennyi idő alatt a 48. emeletre nem lehet fölérni, de talán meg lehet győzni a... New Yorkban szerintem fel lehet. Szóval indultak fiatal magyar vállalkozók, voltak közöttük technológiai ötletek is, emiatt beszélgetnénk erről, tehát hogy mekkora az esélye a magyar technológiai ötletnek arra, hogy megtalálva a beruházót, a befektetőt, aztán sikeré tegye az ötletét. Mi történt a versenyen? Készítettek egy prezentációt, és ezzel győzték meg a befektetőket, tehát mint egy megasztár tehetségkutató verseny, úgy képzeljük el? Kis túlzással. Tehát a folyamat az arról szólt, hogy első körben interneten keresztül egy 20 kérdőjöves kérdői kitöltésével kellett pályázni. Ennyi volt minden információ, amit megadtak a zsűri számára. Ezt egy objektív pontozási rendszer alapján hetente pontoztuk, és ez alapján hetente 5, a legtöbb 5, a legjobb 5 projekt kerülhetett be az élő versenybe. Úgy körülbelül 60 pályázat volt értékelhető, ennek hát én úgy gondolom, hogy körülbelül a 2/3 az netes projekt volt. Nagyon nagy arány. Netes projekt, az azt jelenti, hogy internetes szolgáltatás? Internet alapú, tehát hogy mobilos vagy teljesen internet alapú szolgáltatás, és a 25 selejtezőbe jutott projektből is 13 még ilyen szolgáltatás volt. Mi úgy hirdettük meg a versenyt, hogy olyan projektek pályázzanak, akik tőkét akarnak bevonni. Na most hát érdekes volt látni, hogy a többség azért úgy fölvázolja, hogy mit szeretne, de mikor mondjuk megkérdeztük azt, hogy ki mennyi tőkét szeretne bevonni, akkor 25-ből 23 pont a 100 millió számot írta, mint egy ilyen nagyon gyönyörű érték. Tehát azt mondom, hogy ez még nem egy teljesen átfontolt összeg volt mindenkinél. Alapvetően viszont... Hát meg ez egy induló világ, amit ti most megteremtettetek ezzel a versennyel. Tehát Magyarországon az első ilyen típusú verseny, és ami számomra nagyon izgalmas tapasztalat volt, én ott voltam a döntőn, és hallottam az egyik zsűritagnak a véleményét, értékelését, aki rendkívül kritikusan azt mondta, hogy az egyik legnagyobb problémája a pályázókkal az volt, hogy túl keveset kértek. Ami nekem meglepő volt, most hogy keveset, egy befektető minél kevesebb pénzből szeretne sokat csinálni. Igen, Magyarországon nincs még kialakulva szerintem ennek a kultúrája, hogy hogyan mondjuk be tőkét a vállalatokba. Tehát itthon megvan ez a standard folyamat, hogy jó, egyszer bevonok valamennyi tőkét, és akkor azzal gazdálkodom, abból építkezem. Legalábbis így induló vállalkozás biztos így gondolkozik. Amerikában, ahonnan átvettük a szisztémát, ez egy kicsit máshogy működik. Tehát ott indulok inkább kevesebbel, mondjuk mit tőlem magyar mércével mondjuk 20-50 millió forinttal, és amivel ahova odaig eljutok, azzal eljutok, és utána vonom be azt a bizonyos nagyobb tőkét, legyen itt sok 100 millió forintról szó. Ez nyilván itt egy kis dilemmába hozta ezt az egész kérdéskört, hiszen akik a zsűri között ültek kockázatőkések, hát ők ugye jellemzően azért mondjuk 200 millió forint fölötti lehetőségeket kerestek, viszont a projektek meg ugye mi azt hirdettük, hogy startup projektek legyenek, hát ott még nem mindenki gondolkozik egyből abban, hogy 200 millióval akarok kezdeni. Azért nagyon nehéz szerintem egy induló vállalkozó számára, hiszen nem elég, hogy kitalált egy jó pofa dolgot, egy ötletet, ami a technológiához kapcsolódik, tehát otthon kell lenni abban a szakterületben, de ráadásul még kicsit üzletember fejjel is kell gondolkodnia. hogy milyen piacra vigye azt a majdani szolgáltatást, és azt mennyi pénzből lehet megcsinálni, mennyit lehet aztán kivenni belőle. Tehát itt egy nagyon komplex tudásra van szükség. Itt érdekes volt látni, hogy a döntőbe olyan projektek jutottak inkább, akik már előre alatt ott a fázisban vannak, tehát ahol meg ki van alakulva valamilyen szinten a menedzsment, ahol tudtak önerőt befektetni, vagy kisebb befektetőket már bevonni, és inkább nekik volt igazán lehetőségük komolyan prezentálni magukat. Tehát a verseny kedvéért fel kellett készülniük egy prezentációval. Így van. Ez tarthatott 2 percig. 2 perc alatt be lehet úgy mutatni az ötletet, a vállalkozást, hogy az meggyőző legyen? Ezen sokáig filóztunk, és arra jutottunk, hogy nem a vállalkozás lehet bemutatni igazából 2 perc alatt, hanem a rátermettséget. Tehát azok, akik a döntőbe bejutottak, azok igazából nagyon jó értékesítő típusok voltak, és valójában tök mindegy lett volna, hogy mit adunk a kezükbe, ők bejutottak volna. És igazából ez jelentette a sikert, ezzel tudták magukra fölhívni a figyelmet. Mi sem úgy gondoltuk, hogy aztán 2 perc alatt jutnak el ezek a projektek oda, hogy tőkét fektetnek belejük a jelenlévő befektetők, vagy bárki más, hanem ez egy ilyen figyelemfelkeltő lehetőség, ha tovább jutottak, akkor ugye a megfelelő médiumokba is írtak róluk, és nyilván a döntő meg egy a legjobb lehetőség volt arra, hogy vagy körülbelül 40-50 befektetőnek a figyelmét hívják fel magukra. Van ennek egy olyan üzenete, hogy egy induló üzletembernél nem is a vállalkozás ötlete a lényeg, hanem az, hogy profi módon tudja eladni magát, hogy nagyon ütősen tudjon kommunikálni, és az ötlet akkor majd valahonnan jön. Én úgy fogalmaznék, hogy ha van egy jó ötletünk, legyen mellettünk egy jó értékesítő, aki el tudja adni. Tehát itt is ugye többen indultak csapatokban, és közülük mindig egy-egy ember állt ki, illetve talán pont az ékszeres cég volt, ahol 2 álltak ki, de most általában ugye az egy volt a jellemző, és mi mindig mondtuk is, mert a selejtezők előtt volt egy ilyen felkészítés azoknak, akik részt vesznek, hogy tudják egyáltalán, hogy mi ez a 2 perc, és mindig azt mondtuk, hogy az álljon közülük ki, aki jobban tud beszélni, aki jobban tud prezentálni, mert itt igazából ez lesz a hatásos, kiállíthatjuk az ötletgazdát, ha nem tud beszélni, nem tudja bemutatni igazából azt, hogy mit is akarnak elérni. Én ugye, hogy belegondoltam józan paraszti észre, hogyha egyrészt így egy ilyen befektetői oldalról. Tehát az, hogy tényleg mondtál, hogy mindenki 100 milliót jelölt meg. Tehát azzal, amikor én azt mondom, hogy én be akarom fektetni a pénzemet, akkor én valami olyan dologba akarom berakni, hogy az a pénznek kell dolgoznia, tehát valami terv mögé akarom rakni. Az, hogy valakinek van egy ötlete, az önmagában nem elég, mert akkor ott van egy hosszú fázis, amíg fel kell építeni azt, hogy ez mennyi ember kell, milyen ember kell, hogy kell. Tehát, hogyha nek hozzám ugyanoda valaki, hogy jaj, 100 milliót adjatok, és akkor abban valahogy elindulunk, vagy azt mondja, hogy kell nekem 83 millió, és közül, hogy akkor ez így épül fel, ez számomra, mint befektetőként sokkal bizalomgerjesztőbb, egyrészt tudja, mit akar, másrészt jobban látom, hova rakom a pénzemet. És jobban látom azt is, hogy ebből mikor és mennyit tudok visszakapni. És ennek a 2 percnek meg szerintem az van fő értelme, hogy tulajdonképpen 2 perc ahhoz kell, hogy felhívd az ötletedre a figyelmet. Mert hogyha látja az ötletben a rációt, akkor utána úgy is kapsz lehetőséget, hogy kifejtsd. Nem? Kicsit visszakanyarodnék Amerikához a válasza. Valójában ezeknek a versenyeknek az a szerepe, hogy prezentálhassuk magunkat. Minél több helyen látni egy-egy projektet, ugye a nyertes, a Packet Guide is ugye megnyert meg korábban is versenyeket, ez hitelességet ad a projekteknek. És a befektetők könnyebben fordulnak olyan projektek felé, amik különböző helyeken is megállták már vagy helyt tudtak állni különböző versenyeken is. Na most nekem az a tapasztalatom, hogy azok a projektek jutnak legtovább, akik a legtöbb úgynevezett a befektetőket, úgy fogalmazok, hogy kapaszkodókat tudják maguk mögé rakni. Lehet ez az, hogy már megnyert egy 5 millió forintos befektetőt, mert nyilván a második befektető már könnyebben jön akkor, ha valaki rá merte mondani, de lehet az is, hogy megnyerte ezt a versenyt, megnyerte azt a versenyt, vagy különböző elismeréseket kaptak. Tehát mégiscsak jó, hogyha van valamiféle múlt, amiben mérföldköveket lehet felsorolni. Hitelesítő tényező. Ez a kapaszkodók után a második legfontosabb szó az, hogy legyenek mérföldkövek, és ezek kezdetben legyenek minél kisebbek. És úgy gondolom, hogy ezen a versenyen sok cég kapta meg azt a lehetőséget, hát 25 azért az elég sok, hogy kapaszkodót találjon. Visszakanyarodva talán ez a megasztár szóhoz, hogy ott ugye főleg a színpadon kell állniuk és prezentálni magukat. Nálunk a színpad az első lépcső volt, ugye minden rendezvény után volt ilyen úgynevezett ilyen networking, tehát ilyen ismerkedés a közönséggel, és az volt igazából szerintünk a nagyobb lehetőség, hiszen ha valaki felkeltette a nézők között magára a figyelmet, akkor utána tényleg tovább lehetett beszélgetni, mint két perc. Így van. Tehát ott aztán bővebben kifejtette, névjegykártyákat cseréltek, és folytatódhattak a társalgások. Még egy kicsit a lehetőségekről. Ugye a zsűriben magyar befektetők, üzletemberek ültek, de vajon, hogyha velük képül a kapcsolat, akkor van esélyük ezeknek a, ugye említetted, hogy kétharmada internetes ötlet, esélyük van arra, hogy kijussanak külföldre, és akár világszenzációt, vagy világkörüli sikert érjenek el? Én azt látom, hogy mondjuk a döntőbe jutott internetes projektek eleve ugye nemzetközi szinten gondolkodnak, nem merem azt mondani, hogy világszinten, tehát azért regionálisan, nem csak Magyarország. A másik oldal a kérdésnek meg az, hogy mondjuk befektetői oldalon van-e arra lehetőség, hogy a magyar projektekre felfigyeljenek. Nyilván konkrétumot nem említhetek, de tudok olyan projektről, ami a verseny után kapott nemzetközi figyelmet és nemzetközi kockázattőke érdeklődést. Tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból is azért lehetőség van erre. Egyébként most ugye 2010 van, mi indokolja azt, hogy korábban nem volt ilyen típusú rendezvény és verseny Magyarországon? Jó kérdés igazából. Mi sem gondolkoztunk korábban, hogy ilyet indítsunk, csak az évelején nagyon fölpörögtek ezek a startup konferenciák, és tényleg nagyon jó pesgés indult be ezen a téren, egyre több találkozó lett, kialakult egy ilyen kis startup világ, ahol nem tudom, 50-100-200 ember elég jól ismeri egymást, és nyilván ez folyamatosan bővül, és most jött el az ideje, hogy így ilyennel megpróbálkozunk. Nem merem azt állítani, hogy hittünk benne, hogy ekkora lesz a végére. Nagyon az kellett, hogy kinyíljon az az oldal is, hogy az üzleti angyalok elő bújjanak talán a háttérből. Korábban ez nem volt adott, tehát hiába hívunk mi meg kockázattőkéseket, akik eleve ugye nagyobb projekteket keresnek. Valójában ezeknek az induló projekteknek az üzleti angyalok, a kisebb magánbefektetők az igazi célközönség kezdetbe, és rájuk meg nincs rájuk írva. Tehát vagy mi, vagy valaki, aki ismeri őket, itt bemutatja, és akkor ezen keresztül nyernek új lehetőséget, vagy kapnak új lehetőséget tőkére. Az egyik versenyző egy olyan technológia ötlettel jelentkezett a versenyben, amelyben egy ilyen hardware perifériát vontak be a vállalkozásba, és ezzel lehetett mindenféle ilyen játékkonzolokat és számítógépeket vezérelni, mégpedig egy ilyen érdekes szenzorról van szó. Ezt el tudnád nekünk mondani, hogy mi volt ez az ötlet? Ez a kézi szenzoros dologról van. Ez a Tactomanix projekt volt. Tehát ők egy olyan eszközt fejlesztettek ki, ami mindössze azt hiszem talán három újat kell hozzá használni, és tulajdonképpen ezekkel a különböző Wii meg hasonló eszközökkel tud versenyezni, illetve kíván versenyezni, mert sokkal precízebben tudja érzékelni azt, hogy az ember hogyan mozgatja az ujját, mit csinál vele. És valójában számos dologra kívánják ők ezt használni a játékok mellett, tehát például említették ők ott talán azt, hogy tulajdonképpen az egeret is föl tudják ezzel váltani, hiszen a mozgást teljesen tudják érzékelni, hogy merre mozdul. És még számos, a legnagyobb piacot ők kezdetben a játékokban látták, de azután a visszajelzések alapján azért az jött le, hogy ez számos dologra használtuk. Na, ők például kifejezetten nagy érdeklődést kaptak befektetői oldalról is a verseny alatt és után is. Nekem volna egy olyan kérdésem, hogy egyébként a ti oldalatoknak, vagy a versenynek volt online megjelenése, vagy ti hogyan toboroztátok a saját versenyzőiteket? Volt megjelenésünk, ez az Enterprising Culture per EPC címre hallgatott. Alapvetően először tudni kell, hogy ezt mi négyen szerveztük, és mindhármunknak volt múltunk ezeken a téren, hogy ilyen projekteket találjunk, tehát különböző szervezeteket építettünk fel, amin keresztül elindultunk, illetve egy PR-ost alkalmaztunk annak érdekében, hogy segítse a hír az eljutatását a célközönséghez, és ennek köszönhetően jutottunk el ahhoz a közel 90 jelentkezőhöz, akik közül válogathattunk. Az infoszótárban kevés alkalommal foglalkoztunk a játékvilággal, de azért előfordult már, ugye Bódi Zoltán, szerintem a botkormány kifejezés az mindenképpen volt. Persze, persze, biztos volt, igen. Hát ez egy kicsit mutatja egyébként az én egyéniségemet is, nem, ezt szerintem mindenki tudja róla, én nem játszom a számítógépemmel, meg a családomban sem játszik gyakorlatilag senki a számítógéppel. És most mégis egy játékos kifejezés került bele az infószótárba. De ez is egy eszköz kapcsán. Tudnélik, az iPadről olvastam egy nagyon érdekes statisztikát. Különböző összefüggésekben vizsgálta, illetve demonstrálta ez a statisztika, hogy kik vajon miért érdeklődnek az iPad iránt, és hol van a piaci helye ennek az eszköznek. És többek között az egyik adat az volt, hogy a vásárlók javarésze az iPad-et azért veszi meg, mert játék célra akarja használni, és más ilyen, most kimondom az egyik kifejezés, amivel foglalkozunk, portable gaming device-t tud kiváltani ez az eszköz. Na és akkor itt jött elő belőlem a nyelvész és az érdeklődő, és ebben a hírben, ebben a tudósításban inkább, ráadásul magyarítások is szerepeltek, pontosabban egy, és ez pedig a marok konzol kifejezés volt. És itt rögtön eszembe jutott a marok telefon, ami nem tudom, hogy hallottátok-e, használjátok-e ezt a kifejezést. Ugye a mobiltelefonnak egy szinonimája. Rögtön utána néztem a Google-ben, hogy vajon mennyi találat jön a mobiltelefonra, és mennyi jön a marok telefonra. Nyilvánvaló, hogy a mobiltelefon fog vezetni, de hogy ennyire 10,5 millió találatot mutatott a Google a mobiltelefon szó összetételre, és a marok telefonra pedig 27.400-at. Egyébként érdekes, hogy néhány nap ezelőtt láttam egy amerikai játékfilmet, 25-30 évvel ezelőtt készült, és akkor ugyan még nem nagyon terjedt el a mobiltelefon, de már volt. És a magyar fordításban, a magyar szinkronban így emlegették, hogy marok telefon. Igen, tehát használják, régebben gyakorlatilag többet használtak, most is használják, él a kifejezés, csak kevésbé. Na, szóval marok konzol. Akkor ezután nyilvánvaló, hogy gyúmestert hívtam föl rögtön telefonon, ez köszönhet az asztaltárságnak, megtanultam, egy kicsit kiokosított a háttérről. Tehát a mai időben már teljesen hétköznapi felszerelési eszköze, tárgya egy családnak a hordozható, vesző, játékra használható, videójátékokra használható eszköz, amit zsebre is lehet tenni. És ennek két nagy fejlesztési iránya indult el évtizedekkel ezelőtt. Ugye az egyik az előbb említett portable gaming device, röviden, egyszerűen lefordítva, hordozható játékeszköz. Majd ezt megmagyarázom később. Ezek olyan eszközök, amelyek egyébként nagyon sok mindenre jók, direkt a fejlesztés olyan irányú, hogy sok célú. Nem csak játékra lehet használni, egy játékra nagyon-nagyon jól lehet használni, de ezen kívül még 1000 millió más alkalmazásra is, internetezésre, akár telefonálásra is használható, videónézésre, képnézésre és tárolásra, etc. Tehát sok mindenre használható, és így is fejlesztették, hogy ez sok funkciós legyen. A másik pedig a handheld konzol, tehát a kézben tartható konzol, amelyik, mint a nevében is benne van, ugye, az alaptag, ugye, konzol, tehát ez egy játékra kifejlesztett számítógép, amelyik egyébként hordozható. Az már egy másik kérdés, hogy a mai világban ez a két eszköz, mint ahogy tulajdonképpen szerintem majdnem minden a mai hardware világban konvergál, tehát ezek kezdenek a handheld konzolok is tudni sok minden mást is. Azokkal is lehet nézegetni képeket, meg videókat, akár internetezni is egyes példányaival, stb. Egyébként nekem érdekes volt, hogy fordítva volt az elnevezés és a tartalom, tehát hogy a handheld konzol kifejezésben nincs benne a játék, és ja, mégis a játékra hivatott. Aha. A másik a párjánál meg ugye éppen ellenkezőleg benne van a játék, és mégis sok funkciós. Ó, igen, igen, de hát a konzolnak nagyon nagy múltja van ugye az informatikában, és arról, erről is van egyébként infoszótár szócik, ugye a történelmünkben benne van. Ugye a konzol az egy nagy kifejezés, nagy múltú kifejezés. A játékra specializált számítógépeket nevezték konzolnak, aminek valami olyan ködös története, hogy a konzol ugye az ilyen falra rögzíthető eszköz, ami valami tartó eszköz, és régebben az meg ma is különböző informatikai rendszereknek az ellenőrző eszköze, tehát egy nagy csővezetéknek, elektromos hálózatnak az ilyen konzolokon volt, és ebből tevődött át a játék számítógépekre is a konzol név, de ezek nagy gépek voltak, tehát házzal leállítható, meg tudom, képernyő, ilyesmi. És hát ennek az ilyen zsebre rakható változata a handheld. Tehát a konzolban nagyon is benne van a játék, csak ez ugye informatikai műveltséget igényel. Na most, hogy mondjuk ugye ezt magyarul? Hát ez már egy fogós kérdés. A Portable Gaming Device-t azt annak magyar elnevezés, én nem találkoztam. Ezt nem mondják magyarul. Tulajdonképpen nem is vagyok benne biztos, hogy be van vezetve a magyar technológiai világba ennek a kifejezésnek a használata. Nagy valószínűséggel, ha használják, akkor ezt fejlesztők használják természetesen angolul az eredeti kifejezést, hiszen nyilván angolul is fejlesztenek. A másik, a handheld konzol, az viszont elterjedt változatai vannak. A legáltalánosabban használt változat az a kézi konzol, mint a kézi szótár például, csak kézi konzol, tehát ez egy szó összetétel, nagyon jól leírja a handheld konzolnak a jelentését, és az előbb citált elemzésben a Marok konzolt használta a szerkesztő, aki megírta a cikket, és a Marok konzol az, nem tudom, ilyen fekete bárány nekünk ez a Marok szó összetételi előtag, mert ahogy kiderült, hogy a Marok telefon sem nagyon terjedt el, használgatjuk, meg is értjük, de nem nagyon terjedt el, és hát a Marok konzol is ugyanez egy nagyon-nagyon friss kifejezés, tehát 10 éves múltja sincsen. A Marok konzolra mindösszesen 5540 találatot adott most ki a Google, ez szánalmasan kevés, és a kézi konzolra pedig közel 40 ezret. Tehát lényegesen nagyobb nagy a különbség a két kifejezés használatában. Hát szóval így, portable gaming device, handheld konzol, és az utóbbi terjed inkább el a kézi konzol formájában magyarul. Az internetes korszak hajnalán beszéltünk egyszer egy ilyen történetről, hogy amerikai kollégista lányok vállalkozást alapítottak arra, hogy bekamerázzák a kibérelt házat, és lehet őket kukkolni pénzért a neten keresztül. De most, mint kiderül majd mindjárt Kovács Tücsi Mihálytól, ez a történet folytatódik, csak éppen nem pénzes szolgáltatásként, hanem bűnügyként. Nem, hát először is ugorjunk át Németországban, ott már eljutottak arra a szintre, hogy az iskolákban úgynevezett internetes szaktanácsadók járják ezeket az intézményeket, és elbeszélgetnek a diákokkal, és elmondják azokat a veszélyeket, amik úgymond rájuk őket fenyegetik, tehát hogy milyen adatokat ne adjanak közre, mit csinálnak, hogy csinálnak, tehát úgy kicsit kiképzik őket, mert erre tulajdonképpen a tanárok sincsenek felkészítve. Ezen a körül van egy ilyen oktató, és a körútjai során el szokott beszélgetni is a diákokkal, és az egyik iskolában két lány megemlítette, hogy neki időnként olyan furán viselkedik a notebookja otthon, hol bekapcsol a videókamerának a ledje, hol nem. Olyan furcsán hallgatta, de nem törődött vele, aztán egy másik iskolában megint előfordult, aztán újabb iskolában panaszkodtak rá, és akkor már egyszer azt mondta, hogy akkor megnézi az egyik lánynak a gépét, megvizsgálta, és egy olyan trójai programot látott, talált rajta végül is, amelyikkel távolról be lehet kapcsolni a kamerát, és azt a képet az internetre közvetíti egy bizonyos helyre. Na, erről értesítette a rendőrséget, elkezdtek nyomozni utána, és hát visszanyomozták ezt a helyet, ahova ezeket a filmfelvételeket közvetíti, és egy 43 éves urat találtak a vonal másik végén, amiről, mint kiderült, több mint 150 helyről sikerült föltörnie, és egyszerre élőadásban egyszerre 100 lánynak a hálószobáját figyelte. Most, hogy ez egy mezei kukkolásnak az internetes változata, az egy dolog. Ennek az érdekessége abban rejlik, hogyha belegondolta ugolunk egy átlagos lány szobába, vagy de szerintem egy, akár egy fiú hálószobájába, és általában az egyik fal mellett van az íróasztal, a másik fal mellett van az ágy, és a, gyakorlatilag a kettő között ugyebár rálátás van. Tehát a kamerán keresztül gyönyörűen ráláthatott az ágyra, hogy abban a lány mit csinál, vagy egyedül csinál, nem csinál, ott töltözik, vagy éppen ugyebár ne is beszéljünk arról, hogy amikor ugyebár bejön este hirtelen egy chat hívás, akkor ugyebár a kislány bugyiba, trikóba, vagy éppen anélkül lehuppan a számítógép elé, hogy gyorsan válaszoljon neki. Mit kell csinálniuk ezeknek a fiatal embereknek? Csukják le a notebook tetejét, vagy kapcsolják ki a számítógépet, húzzák ki éjszakára? Hát kisebb pánik tört ki végül is emiatt ott az iskolákban. Volt olyan lány, aki úgy döntött, hogy inkább egy kis ragasztó szallaggal leragasztotta a kamerájának a lencséjét, hogy ő többet soha senkinek ukkolhassa. De ez egy tipikus eset olyan, amire nem megoldás. Hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy akkor talán oda kéne figyelni arra bizonyos jelző ledre, aminek tényleg az a funkciója, hogy azt mutatja, hogy be van kapcsolva. Apropó, egyébként nem a hardveres szakembereket kérdezem, ismertek olyan dolgot, hogy be lehet úgy kapcsolni egy kamerát, hogy a lednek ne világítson rajta? Igen, méghozzá olyan eszközök és szervezetek tudják ezt megtenni, akik igazán megfigyelhetnek minket, hogyha akarnak. És nem csak a kamerát, hanem a mikrofont is be tudják kapcsolni azokon a kamerákon, amelyeken mikrofon van. Tehát gyakorlatilag akkor tudod védeni magadat az ilyen behatolóktól, hogyha lehúzod azt a kamerát a fizikailag a számítógépedről. Én úgy szoktam védekezni, nekem olyan kamerám van, aminek van egy ilyen kis lehajtható, ilyen kis cucca, nem tudom, hogy mondjak, egy ilyen műanyag. Redőny. Redőnyszerűsége. Hát az a mikrofon bekapcsolása ellen ugyan nem véd, de az biztos, hogy ha be is kapcsolja valaki a kamerát, akkor nem túl sokat fog látni azon a redőnyön keresztül. Pont ezt akartam mondani, hogy ez nem egy mai darab, gondolom. Tehát az, sőt. Igen, tehát a kedvenc svájci periféria gyártó cégünk terméke lehet. Bólogatok. Akinek az első generációs kamerái voltak ilyenek, és aztán ez eltűnt, ez a feature belőle, vagy van egy ilyen. És ezt most ne felejtsük el, hogy most már a notebookba alapértelmezésben be van építve, fixen, és gyakorlatilag egy pici lyuk, amin keresztül kukukolhatnak ránk. Tehát igazság szerint ott a probléma... Most tényleg akkor azt kell csinálni, hogy a notebookba beépített, abból ki nem szedhető, arról le nem szedhető kamerát, egy ilyen leukoplasztal ragasszam rá, és keressem meg, hogy hol van a rejtett mikrofon a notebookomban, mert van benne egy ilyen gombos tűfej felének a nagyságú mikrofon valahol, nem tudom, hogy hol, és azt is ragasszam le? Gyakorlatilag igen. Kösz, nagyon meg vagyok nyugodva. Ez a szép új világ kategóriája, de eljutottunk erre a szintre, úgyhogy nagyon elképzelhető, hogy egy-két éven belül ki fognak jönni azok a notebookok, amelyen hardveres kapcsolóval lehet például a kamerát vagy a mikrofont kikapcsolni, mint nekem egy ilyen középkategóriás notebookom van, amin oldalt van fizikailag egy kapcsoló, amivel a wifi hálózatokat tudom lekapcsolni. Úgyhogy én nagyon el tudom képzelni, hogy a jövő ez lesz, hogy ezt is ki lehet így kapcsolni. Pár évvel ezelőtt volt egy eset az egyik szerkesztőségben, ahol azzal jelentkeztek, hogy hát kellene azt a bizonyos adásban elhangzott beszélgetést megszerezni, és már pedig van egy sajtófigyelő szolgálat, aki bizony ennyi és ennyi forintért meg is tudja adni ezeket a bizonyos anyagokat. Nagy vita keletkezett belőle ebből pár évvel ezelőtt, hogy ez milyen szolgáltatás az ilyen sajtófigyelés. Hát hiszen az általunk, az újságírók által előállított tartalmakat lényegében pénzért adja tovább az a bizonyos sajtófigyelő szolgálat. Van most Németországban egy történet, ami egy kicsit hasonlít ehhez, úgyhogy Tudás Ágnes erről fog nekünk beszámolni, hogy az a bizonyos sajtófigyelő szolgálat az mit is csinált pontosan, és miért váltott ki vitát. Hát egy kicsit távolabbról indulnék, tehát hogy ez az eset Németországban, mint a gyöngyhalász eset, tehát a Perlentaucher eset vált híressé, és most éppen a legfelső, az ottani legfelsőbb bíróság előtt van elbírálás véget az ügy, és feltétlenül szeptemberben lesz ebben érdemi döntés. Itt arról van szó, hogy van egy ilyen kulturális portál, tehát ők nem kifejezetten sajtófigyelésre specializálódtak, hanem ez egy több funkcionalitású portál, viszont az egyik része az egy sajtófigyelés, ezt ők nem abban a klasszikus formában űzik, vagy nem tudom, hogy mi a klasszikus formája a sajtófigyelésnek, azt mondom, hogy ők azt csinálják, hogy ilyen recenziókat írnak voltak éppen, tehát egy, mondjuk egy ilyen, az eset, amit felhoznak, az az, hogy van egy 4863 sorból álló alapmű, amit 767 sorban összefoglaltak. És nyilván ebben bizonyos szófordulatait például az újságírónak, azt felhasználták, mert mondjuk annyira tanáló volt, de alapvetően az, aki írta, az újraírta. És a jogeset lényege az, hogy egyrésztről ugye van a szerzői jog, az újságírónak a szerzői joga, ami ütközik az információ szabadsággal. Tehát ez egy nagyon alapvető két jognak az ütköztetése, és az a nagy kérdés, hogy melyik fog ebből győzedelmesen kikerülni. Ugye azt kell látni szerzőjogi problémaként, hogyha úgy tekintünk erre a hát kvázi rövidítésre, mint egy átdolgozásra, akkor az átdolgozás megjelenítéséhez engedély kell az eredeti szerzőtől. Ha viszont úgy tekintünk erre, mint egy új műre, hiszen egy összefoglaló új mű, ami egy másik ember tollából, teljesen a másik emberből született, és megvan mondjuk az az egyéni eredeti jellege, ami a szerzői jogi oltalomhoz szükséges, akkor tökéletesen más megítélés alá fog tartozni. És na, ez erről megy most a vita. Ugye ez 2005 óta húzódik, tehát ez egy elég hosszú eset, és több újság, több napilap felszólalt, mert tehát úgy vannak az alperesek, felperesek, hogy felperesek nyilván ezek az újságok, alperes pedig ez a portál, és hogyha úgy ítél a bíróság, hogy ennek helyt ad, tehát hogy azt mondja, hogy az első és másodfokon egyébként nyert ez az online portál, tehát azt mondták, hogy ez a fajta változtatás, ez nem ütközik a szerzői jogba, hiszen megemlítik azt is, hogy tehát mint az idézés, tehát ez annak a kategóriájába belefér. Tehát az, amit idéznek, azt idézik és megjelölik, hogy honnan van, a többit meg újraírják, tehát hogy az meg egy új mű. Az idézésnek nagyon pontos szabályai vannak. Egyébként Magyarországon is rögzítették ezt törvényben. Persze, de ezeket betartják, tehát ezzel nincsen gond. Igaziból az a probléma, hogy vajon a tartalom, tehát az információ tartalom, ami az adott cikkben van, az vajon védett lehet-e? Mert nem a megjelenési formával van a gond, mert azt nyilván mindenki elismeri, hogyha szó szerint nagyobb részeket vesznek át, akkor az nyilvánvalóan szerzői jogba ütközik, hogyha úgy tesznek, mintha ők írták volna, de nem, itt nem ez a helyzet, hanem van egy történet, amit összefoglaltan elmesélnek újra. Tehát nem hiányzik az egészből semmi az égvilágon, lényegében megkapjuk annak az írásnak a lényegét. Igen, és egyébként tehát úgy működik, mint tehát, hogy odalinkelnek arra, tehát ha el akarja olvasni az ember, elolvashatja a teljes tartalmat, tehát ez csak a lustábbaknak egy ilyen segítség, mint ahogy megjelennek ezek a pingvin könyvek, amik a nagykönyvnek az összefoglalt, rövidített változatai, ott is az van, hogy a háború és békét el lehet olvasni 200 oldalon, nagyjából ugyanazok a szereplők, ugyanaz a cselekmény, csak más foglalta össze. Bocsánat, hadd szóljak ebbe egy pillanatra bele. Én Ágnes említette, hogy lustábbak. Én inkább úgy mondanám, hogy az internet olvasó generáció, és ennek nem a lustaságnak van köze, hanem az új olvasási szokásoknak, amelyek kialakulásával egyszerűen az emberek megunták a hosszú szöveget, vagy nem bírják annyira olvasni a hosszú szöveget. Ez nem lustaság kérdése, hanem inkább praktikum kérdése, vagy a megjelenítésnek a hibája, hogy gyorsabban fárad a szem. Tehát ennek nagyon sok oka van, meg elég összetett a dolog, de én úgy gondolom, hogy ez itt nem lustaságról van szó, bár tény, hogy vannak ilyen kiadványok, amik a lustáknak szólnak. Ez a Shakespeare for Dummies és társai, de gyakorlatilag ez inkább egy új generáció, aki már így olvas. Ugyanakkor meg média elméleti, vagy média gyakorlati szempontból azért szerintem meglehetősen ritka az az eset, amikor egy sajtótermék, most teljesen mindegy, hogy online vagy nem online, vagy elektronikus vagy print, az kizárólag olyan tartalmakat ad csak közre, amit nem ők gyártottak le, hanem ők csak kivonatolják. Tehát ez azért nagyon ritka dolog. Erről van itt szó? Nem erről van szó. Tehát ez egy olyan kulturális portál, ahol sok minden van. Tehát ilyen zeneajánlatok, filmajánlatok, könyvajánlatok. De mindent ők írnak. Tehát nekik vannak saját újságíróik, akik ezeket a recenziókat, meg de kivonatokat, meg ajánlatokat, ezeket ők írják. Ez világos, ezt értem. Úgy gondoltam, hogy nem ők írják, hogy nem az ő sztoriuk. Tehát nem úgy van, hogy leülnek kedden délelőtt a heti értekezleten, végigveszik, kiosztják a sztorikat, földolgozzák, és folyamatosan bejön a menetrend szerint, hanem olvasgatnak ezt is, azt is, amazt is. Figyelj, olvastam ezen a portálon egy ilyen cikket. Hát akkor ezt átírjuk egy kicsit, és kitesszük. Ez így zajlik. Szerintem itt az a nagyon érdekes ebben az esetben, hogy ahogy én kivettem abból a leírásból, amit kaptam, hogy ezek nem online újságok, tehát ezek elsődlegesen papíralapon megjelent újságok. Szerintem papíralapú indiferens. Nem feltétlenül, mert ugye így eljutatják ahhoz az olvasó közönséghez is az adott tartalmat, illetve felkeltik az érdeklődését adott esetben az adott papíralapú újságcikk iránt, pedig lehet, hogy hozzá egyébként nem jutna el, hiszen ő online tartalomra van ráállva, és portálokat szokott nézegetni, ahogy Gyú mondta az előbb, tehát hogy ő nem az a felhasználó, aki egyébként azt az újságot például megvette volna. Kételű fegyver, mert valakinek az érdeklődését meg kielégíti ez, és aztán lehet, hogy eleve nem jutott volna eszébe nyomtatott újságot venni, de így meg aztán pláne nem fog eszébe jutni. De egyébként ez egy rendkívül érdekes és egy nagyon mélyen gyökerező probléma, hogy az információ szabadság, illetve az a kommunikációs alapjogok kontraszerzői jognak, hol vannak a határai, tehát ezt mindig csak egyedi esetben szokták tudni elbírálni, mert egyrészt figyelni kell nagyon arra, hogy a szerző érdekeit védjék, másrészt arra is figyelni kell, hogy a felhasználó érdekeit védjék, és ahol ez találkozik, na ott nagyon vékony a jég. Technológiai érdekességgel folytatjuk. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértőjeként paradigmaváltást mondott nekem ma azzal kapcsolatban, hogy megváltozik az adatbázisok világa. Paradigmaváltás, azaz nagyon nagy szemléletváltás lesz. Nem az eddigi adatbázis struktúrákat és szemléletmódot fogják használni a nagy internetes rendszerekben. Nem csak a nagyokban, de már a kisebbekben is. Ugye szó volt itt a műsor elején például erről az Elevator Pitch Competitionről, ahol gyakorlatilag induló vállalkozások az ötleteiket mutatták be. Ha azt vesszük, hogy a legtöbb ötlet ugye valamilyen internetes szolgáltatásra, vagy ahhoz kapcsolódó dologhoz kötődik, és ezek az ötletgazdák, ezek leginkább nem is egyből a magyar piacot célozzák, hanem mondjuk úgy, hogy a világot, akkor gyakorlatilag egy olyan problémába ütköznek bele nagyon-nagyon gyorsan, még hogyha van egy működő ötletük és egy deszka modelljük, hogy ez az ötlet, ez összeomlik gyakorlatilag egy hét vagy egy hónapos működés után a világhálón, amikor elérik azt a látogatottságot, amit nem tudnak kezelni. Mi a probléma? 2001-ben az MIT kutatói jöttek egy ötlettel, egy sejtéssel, amit úgy hívnak, hogy CAP teoréma, és ez azt mondja, a CAP az egy ilyen mozaik szó, ami a konzisztencia, az availability, tehát a rendelkezésre állás, és a darabolhatóság, a particionálhatóságból adódik össze, és azt mondják, hogyha bármilyen adat tárolási módot választunk, akkor ebből a CAP-ből bármelyik kettőt tudjuk választani, de a három egyszerre soha nem fog összeállni. És hát ebben nagyon sok cég egyébként belefutott, így vagy úgy, vagy amúgy, hogyha nézzük a legnagyobbakat, ugye a Google, a Yahoo, a Twitter az mai napig kínlódik ezzel a dologgal, de nagyon keményen, úgy ő az állatorvosi lova ennek a dolognak, és mindenhol hivatkoznak rá egyébként, akik ezzel foglalkoznak. És Magyarországon is volt probléma a közösségi oldalaknak. Az Ivivet említhetjük, aki ugyanebbe belefutottak, hogy volt egy kezdeti jó ötlet, az működött valameddig, de ez az ötlet az nem volt skálázható. Nem volt egy olyan technológia mögötte, hogy ez könnyen az érdeklődés növekedésével ki lehessen szolgálni ezt a megnövekedett érdeklődést. És így belassult a rendszer, nem tudtuk letölteni a képeket, nehéz volt belépni. És ugyanez előállhat egyébként, mert Magyarországon egy viszonylag kisebb dologgal is, tehát bármilyen webshop elindul, nagyon-nagyon sok magyarországi felhasználó van már az interneten. Magyarországon is elég 10 000 egyidejű felhasználó, ami nem egy olyan nagy szám, hogy meg összeomlasszon egy ilyen egyszerveres rendszert, vagy egy 1+1 szerveres rendszert. Itt ugye úgy történik, hogy van egy adatbázis szerver, és van egy webszerver. Gyakorlatilag a webszerverre jön be a kérés a felhasználótól, és az adatbázis szerver tolja alá az adatokat, amit a webszerver számunkra fogyasztható információval alakít, és küld el a böngészőnkre. Ez volt az eddigi megoldás, viszont a mostani után kevesebb gép kell? Vagy gyorsabb gép kell? Más a technológia. Ugye a mostani rendszerek azok azt mondják, hogy úgynevezett relációs adatbázisokat használnak. Ezek nem arra lettek kitalálva, hogy nagy mennyiségű olvasható adatokat szolgáltassanak. Ezek arra lettek kitalálva, hogy valós időbe kérdezzük le az adatokat, és így épülnek föl ezek a rendszerek. Ezek az újfajta adattárolási módszerek, ezek pedig azt mondják, hogy amikor létrejön az adat, akkor olyan formába tároljuk le, amiben majd később le fogjuk kérdezni. Hogyha veszünk például... Tehát akkor, bocsáss meg, akkor a felhasználó gondolkodását kell modellezni, hogy vajon mire lesz majd kíváncsi, A-ra, a B-re, meg a D-re, a C-re nem, akkor csinálok egy olyan rekordot, ami A, B, D. Így van, és ráadásul ezt már nem is ilyen relációs adatbázisban, hanem egy úgynevezett dokumentum formátumban tárolják el, tehát nem változtatnak az információ, nem csinálják meg azt az absztrakciót, hogy elvonatkoztatnak, ugye vagy általánosítják a problémát, és arra építenek föl egy adatbázist, hanem magát az adatot úgy, hogy van, letárolják, ehhez építenek föl egy indexet, tehát egy tartalomjegyzéket, ami tartalomjegyzékbe fogunk keresni, ha valamit keresünk, és ő kiveszi majd ezt az információt úgy, ahogy berakták. Gondoljunk egy közösségi oldalra, hogyha én nekiállok egy közösségi oldalt használni, ez egy nagyon szép példa, akkor én megosztok bizonyos időközönként benne dolgokat, de azért elég ritkán osztok meg ahhoz, hogy ne legyen azon érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy az adatok visszaolvasásánál kelljen nekem a nagy számítási teljesítmény, hanem amikor megosztom, akkor tároljuk el úgy, hogy bárki már abba a formába kapja vissza az én adataimat, ahogy én azt betettem. Majdnem minden ilyen rendszernél, ugye a Web 2.0-as rendszereknél, legyen az egy blog, szolgáltatás, közösségi oldal, vagy bármi más, sokkal nagyobb ugye az olvasási mennyiség, de van mellette írás mennyiség. A régi adatbázisoknak volt még egy problémájuk, ameddig írtak az adatbázisba, addig nem volt olvasható az adatbázis. Ezeknél a rendszereknél ez teljesen független a kettő egymástól, írás közben is olvasható, ráadásul még az az információ is olvasható, amíg be nem fejeződik az írás, amit egyébként abban a szent minutumban írnak. Úgyhogy nagyon érdekes technológiáról van szó, és nagyon új dologról is. Ugyan 2001-től már jelezték ezt a problémát ezzel a tudománnyal foglalkozó emberek, és ezek a nagy cégek, ez a Google, Yahoo, Facebook, ezek hamar bele is futottak ebbe a technikai problémába, és érdekes módon mindegyik kidolgozta a saját megoldását erre, mindegyik ugyanúgy indult el, tehát ugyanúgy közelítette meg a problémát, némileg különbözőek a megoldások technikailag, de nagyjából mindegyik ugyanazt csinálja, hogy dokumentumokat, fogalmazunk így, vagy objektumokat tárolnak el abban a formában, amiben majd később szükség lesz. És nem az olvasáskor nyúzzák a szervert, akkor már nem csinál semmi mást az a masina, csak visszaadja nekünk úgy, ahogy beraktuk az adatot. Ennek mi lesz az eredménye? Sokkal több ember tudnak kiszolgálni, gyorsabbak a rendszerek? Sokkalta több ember tudnak kiszolgálni, sokkalta kevesebb géppel, és van még egy másik dolog, a skálázhatóság. Ugye az adatbázisok, a hagyományos adatbázisok alapvetően úgy lettek felépítve, hogy egy darab gépen elfutnak valameddig. Csak egyetlen adatot mondanék, hogy 2006-tól 2010-ig meg 6-szorozódott az interneten tárolt információ tartalom. Ez mindenre igaz. Tehát akár egy online újságot veszünk, vagy bármi mást, hihetetlen módon megnőtt az a tárolt adatmennyiség, amit fölpakolunk. Hogyha ezt egy hagyományos adatbázisba akarjuk elrakni, akkor hamar belefutunk az adatbázisnak a fizikai tárolási korlátaiba, és ezeknél nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy jó, akkor fogok egy másik számítógépet, és arra is fölrakom az adatbázist. De a kettő közti összhangot akkor már nagyon nehéz megteremteni, mert ugye egy része az adataimnak az egyiken lesz, a másik része a másikon lesz, tehát vannak fizikai korlátok. Ez a fajta megoldás, ez pedig azt csinálja, hogy nagyon könnyen kezelhetővé és automatizáltá teszi pont ez a probléma megoldását. Amikor szükség van nekem új kapacitásra, akkor beállítok egy új számítógépet, és kiadok egy parancsot, hogy van új erőforrásom, és ő fölépíti rá szépen az adatbázist, és szétosztja az adatokat, ráadásul az egy meghibásodási pontra is megoldást nyújt, onnantól, hogy szét vannak osztva az adatok, bármelyiket kivehetem, és rendelkezésre áll még mindig ugyanúgy az összes adat. De nagyon sok problémára ad ez megoldást. Egyedül egy dolog szenved némi csorbát, ez pedig a konzisztencia, tehát az, hogy minden egyes gépről egy időben ugyanaz az információ rendelkezésre. Érdekes mondani, hogy a hagyományos adatbázisoknál is sérül ez a konzisztencia abban a pillanatban, amikor több gépre osztjuk szét ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy mindegyike rendelkezésre. Ezt viszont egy másik technológiával lehet kivédeni, úgyhogy N plusz egy darab gépet állítunk be, és többször is megvan egy-egy adat több gépen. Még két mondatot szálljunk arra, hogy azért hoztál egy konkrét példát is, gondolom, hogy nyílt forráskódú, ez a bizonyos CoachDB. Így van. Az egyik ilyen legnagyobb üdvöske mostanság, többféle van, összeszámoltam, hogy kb. 35-38 féle nagymenő megoldás van, amit használnak. Érdemes megemlíteni ezek közül a CoachDB nevű megoldást, ami egyébként most az Apache alapítvány gondozásába került át, és egy nagyon jó és nagyon gyorsan használható megoldás jó példákkal. Ami érdekes, hogy igazából az irodalmai sincs még kialakulva ennek a dolognak. Az első használható publikus ilyen adatbázisok 2008 körül jelentek meg, tehát nagyon friss dologról van szó, viszont nagyon nagy az igényre a webfejlesztők körében is, meg hát a különböző szolgáltatásokat üzemeltetők körében is, hogy valami megoldás legyen erre a fájó pontra, amikor elérjük a fizikai teljesítőképességének a határát egy gépnek. Korábbi PC tip rovatunkban Spányik Balázs már szerintem többször is foglalkozott azzal a problémával, hogyha többféle Windows operációs rendszert szeretnénk ugyanazon a gépen futtatni, netán más operációs rendszert, mondjuk még egy Linuxot is fölteszünk a gépre, akkor hát nem egyszerű a probléma, és erre volt jó megoldás a Boot Manager nevű program, és aztán később a Windowsokba is bekerült valamiféle megoldás, amivel lehetett ilyen alapvető Boot Manager funkciókat is ellátni. Ezek nem voltak jók, Balázs, mert most hoztál egy újabb megoldást. Igen, illetve hát elbonyolították őket egy idő után, mert még a Windows 2000 és az XP idejében gyakorlatilag hát a idézőben Boot Managernek nevezhető dolog, az egy boot.ini nevű állomány volt, ami kinnüldögélt a rendszer partíción és annak a gyökerében, és gyakorlatilag egy jegyzettömbbel átírtad benne, hogy ezt a Windows XP-t, ezt inkább úgy hívják, hogy nagymama a Windows XP-je, akkor amikor nagymama legközelebb bekapcsolja a gépet, akkor látni fogja, hogy neki azt kell elindítani, és nem pedig az apuka Windows XP-jét, ami az enyém, és fontosabb dolgok vannak benne. Tehát ez a dolog egészen az XP-vel bezárólag, a Vista-val bezárólag így működött, mert amikor jött a Vista, akkor kitalálták, hogy ó, hát ez túl egyszerű, és nem ad lehetőséget arra, hogy szofisztikált megoldásokat csináljunk, éppen ezért ott bevezették ezt a bizonyos BCD nevű dolgot, amit Boot Configuration Data-nak hívnak. És miért kell szofisztikált megoldás? Fogalmam nincs, miért kell szofisztikált megoldás, de a lényeg az, hogy innentől kezdve az operációs rendszer indításáért felelős boot információk egy olyan adatbázisba kerültek, amit egy parancsoros BCD Edit nevű programmal lehet szerkeszteni. Na most nem tudom, hogy hányan ülünk az asztalnál, akik parancsorban még bármit is tudnak kezdeni a Windowsban, de szerintem mondjuk 1000 emberből 2 tud ilyet csinálni az egységjogú felhasználók közül. Tehát teljesen alkalmatlan ez az eszköz arra, hogy egy átlagos otthoni felhasználó bármit is kezdjen ezzel, már pedig tipikusan egy átlagos otthoni felhasználó bele fog futni abba a problémába, hogyha mondjuk fölrakott egy Windows 7-et, és tapasztalja azt, hogy a régi kedvenc játékai egyszerűen nem működnek ezzel az operációs rendszer alatt, akkor föl fog mellé rakni egy XP-t, mert azon még működtek, és az XP abban a pillanatban vágja adjon a Windows 7-nek az indítását, onnantól kezdve megszűnik Windows 7-nek lenni a gépen. Ugye minden régebbi Windows agyonvágja az újabbaknak az indító részét, és fordítva viszont nem igaz, tehát az újabbakat kell mindig ezért később telepíteni, mert az újak fölismerik, hogy ha itt már van egy Windows XP, és akkor amellé én be tudok ülni. Erre a telepítésre ad megoldást ez az új program, amit most el fogsz mesélni? Gyakorlatilag nem csak a telepítésre, hanem pontosan erre a problémára, hogyha már fejbe vágtad egy XP-vel mondjuk a Windows 7-es rendszeredet, akkor ezt még vissza lehet hozni. Tehát akkor ez most nem eltűnt, mert gyakorlatilag amióta tényleg Vista vagy Windows 7 van azóta, az embereknek magyarázhatók, hogy hát figyelj, lépjél ki adminisztrátori parancsoros üzemmódba, és akkor géped be azt, hogy blablabla, és egy ilyen háromsoros parancsol, és akkor talán vissza tudod hozni. Tehát nem, ez kapsz egy olyan alkalmazást, ez a bizonyos Easy BCD, ami ezt egy normális grafikus felületen meg tudja jeleníteni, megtalálja neked, hogy igen, ezen a gépen föl van telepítve egy Windows 7, csak éppen nem látszik a bootmenüben, szeretnél egy olyan bootmenüt csinálni, amiben mind a két operációs rendszer használható, és akkor mi legyen az egyiknek a neve, mi legyen a másiknak a neve, melyik legyen előbb a menüben, ami majd megjelenik a gép bekapcsolásakor. Tehát az összes ilyen normális funkciót, amit elvárnál egy ilyen bootkezelő, tehát gyakorlatilag valóban egy majdnem egy bootmenütől, egy bootmenü készítő alkalmazástól ez benne megtalálható. Ez egy ingyenes program, ugye? Így van. A dolog apropója az, hogy egyébként ez már létezett Vistában, tehát maga a Vistában ez a változás, ez szükségesé tette, hogy szülessenek ilyen programok. Tipikusan tényleg azért, mert a Vista egy olyan nagy váltás volt az XP-hez képest, hogy nagyon sokan föl akarták menni rakni az XP-t, és aztán csodálkoztak, hogy hova lettek a rendszereim. És az apropója a dolognak az, hogy kijött a 2.0-as változata, ami teljesen Windows 7 kompatibilissé vált, mert drága Redmondi barátaink a Vista és a Windows 7 között is változtattak ezen a rendszerindításon, működtek a régebbi verziók és a Windows 7-tel, de most már teljesen kompatibilis vele, illetve vannak benne nagyon érdekesnek tűnő új funkciók, például azt írja az újdonság listában a fejlesztő cég, hogy képes a 2.0-as verzió virtuális merevlemezekről bootolni, tehát a virtuális PC programoknak a merevlemez formátumáról például, illetve képes lemezkép formátumból bootolni. Elképzelni nem tudom, hogy lehet, de gyakorlatilag arról van szó, hogyha mondjuk van egy Windows 7 telepítő DVD-m kép, lemezkép formátumban, tehát ISO formátumban valamelyik hátsó partíción a egyik merevlemezemen, akkor azt meg tudom mutatni ennek a programnak, hogy erről szeretnék rendszert indítani, és utána nem tudom, valahogy újraindul a rendszer, és arról fog betöltődni a dolog, ami gyakorlatilag kiváltja azt, hogy nekem ki kelljen írnom ezt a lemezképet egy fizikai hordozóra, és aztán az optikai lemezemről bootoljunk, és hogyha ez tényleg működik, akkor ez nem csak ezt a kényelmi lehetőséget nyújtja, de hát az, hogy egy merev lemezről telepítek egy operációs rendszert, az nagyságrendben gyorsabb, mint egy fizikai optikai lemezről, tehát ez a Windows 7 mondjuk amúgy sem lassú, tehát ilyen negyed óra, 20 perces telepítését még a felére akár lecsökkentheti. Nyugodt szívvel tudod ajánlani ezt a megoldást azok számára is, akik nem olyan gyakorlat felhasználók, mint te? Tehát azért itt tényleg, ahogy mondtad, agyon lehet vágni egy Windows telepítést. Igen, tehát azért agyon lehet vele vágni egy telepítést, úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinek okod le. Tehát, hogyha nincsen semmi ilyen jellegű problémánk, ami operációs rendszerindítással kapcsolatos, akkor ne szaladjunk haza és telepítsük csak azért, mert hallottuk a rádióban. De hogyha gondolkodunk azon, hogy ki akarunk próbálni egy másik operációs rendszert is, mint ami éppen fönt van. És mondjuk a számítógépünk nem olyan erős, hogy ezt egy virtuális környezetben tegyük meg, akkor érdemes ezt a kezünk ügyénél tartani, hogy hát ha valami gond lesz, és akkor ez segíthet. És mindenek előtt tegyük hozzá, hogy a rádióban elhangzott, hogy mielőtt ilyenbe fognánk, mindenképpen mentsük le a nekünk fontos adatokat. Így van. És egyébként meg, hogyha van egy számítógépünk még a másik, tehát a főgépünk mellett, akkor adott esetben érdemes kipróbálni ezen ezt a bizonyos boot menedzset, mert akkor legalább már gyakorlatot szerzünk abban, hogy hogyan lehet több operációs rendszert telepíteni. Így van. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi műsoraink felvételeit pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.